Večernem mraku ptem, mi grem čez polja, srce veselo se smehlja, ker videl spet oči bom tvoje in slišal tripe tvojega srca. Sladki sanjah te zaziblje, naj zvezdice uspavam tvojo. Naj trudna glavca v miru ti počije, pri mojem srcu vidno naj ti bo. Pred rana lahko